Yo, Kiss FM, fix ora 11, gata, începem! Yo, începem exact cum zice Ovidiu, salutare, DJ Ang și Olix împreună cu voi. Astăzi, până la 10:30, 4 ore de mix cu DJ Ang live! Astăzi, revanșa! Lucrurile bune vin pentru cei care așteaptă Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. De luni până vineri, de la 6 la 10 seara. Gata, play, s-au auzit și aplauzele. Muzica cea mai bună se... la Kiss. Se mixează, se... Da, foarte tare, începem cu Rihanna și UB40, un mashup foarte tare pe care îl știți, Rude Boy și Kingston Town. Ușor, ușor, după care energizant, o cafea, ne punem pe dans. Olic se pregătit aici în stânga cu softul de SMS-uri, cu dedichisurile voastre, 0722 20 60 la 20, iar la butoane de sigur, cum spunea și el, astăzi revanșa DJ Young. Așteptăm mesajele voastre, așadar, cât mai scurte, cât mai haioase și, dacă se poate, și scrise corect gramatical. De asemenea, pe kissfm.ro/kkm avem podcasturile updatate! Yeah! Lazy! Luați cu voi oriunde vreți. Download de pe kissfm.ro/kkm. Și găsiți și pozele cu Ina tot pe kissfm.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. La Kiss. Get it on, yeah. We have the honor to present your new project. Wrapping up production, presenting the door. Sun is shining, I see my people running. We gonna Flame și un extended remix de la DJ Jonesy, chiar acum la Kiss Kiss in a Mix. Urmează în mixul lui Ovidiu, Sunrising și Starchild, Leak Shot. După care a pregătit Edward Maia, This Is My Life. Precum ziceam, avem podcasturile updatate pe kissfm.ro/kkm. Mai avem și concursul Aerosmith, care vine puțin mai încolo, la care punem două bilete la bătaie, ca în fiecare seară. Facem din nou rocada, așa încât pregătiți-vă urechile ciulite, pentru că avem un mega eveniment pe 18 iunie. Avem și blogurile noastre, olix.ro, ovidiustărescu.ro. Avem și site-ul nou, aisadjyoung.ro. Și o grămadă de lucruri interesante care se întâmplă, desigur, pe site-ul kissfm.ro. Vă mai spun eu repede, repede, partidul Kiss FM se întâmplă în Club Scala vineri, Club Scala din Piatra Neamț, Olix și Dan Fințescu. Iar sâmbătă suntem în Galați, în Divino Summer Club, la doua zi de deschidere a acestui club. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Come on! You move like whoa, turn on my radio. Sweet girl, you must know, you have it all. Kiss FM. You move like whoa, turn on my radio. Sweet girl, you must know, you have it all. Oh, the mix. Este mai veche de la Lexter, Freedom to Love. Și desigur Electro, ca afară numai Electro sunt remixurile, deci nu există altceva decât Electro. What's up, băieți, vreau și eu o dedicație din partea lui Uzi pentru colegul meu Găbița cu mesajul: mânuiește gletiera mai cu talent, că nu se vede nimic în urma ta. Iar pentru voi, doar respect, sunteți cei mai tari. Mulțumim frumos! Salutare, Olic și Ian, sunteți Zamăroan și super mixuri. Pentru Roxy din Rahova, răspund la telefon și poate băgați Alessia Boronasupo. Pentru Mădălina, Bogdan zice, ok. Bună, băieți, sunteți cei mai tari, mulțumiți. Mulți pupici, Teo din Călăraș. Ciao, kiss pentru cea mai frumoasă fată, Ionela. Te iubesc de la Blondu. Blondu, mă înțeleg, da. Dedic toate piesele soției Alina, Ionel din Bobin. De la Marius pentru cel mai tare băiat din Mircea Vodă, pentru Ionuț, zis și Gugu. Avem Angelica V, Goale. Și apoi Voltaj, vara trecută, remix Sugar Daddy's. Desigur, lansat săptămâna trecută în premieră la Kiss Kiss in the Mix. Astăzi, după ora 19, ne întâlnim cu Doni, care vine cu un proiect No-Notes, iar joi vine Andreea Bălan și mai pe seara, așa, pe la ora 9, o să avem pe băieții de la Sugar Daddy's cu încă două remixuri pe care le aduc în premiere la Kiss FM, la Kiss Kiss, in the mix. Ne obișnuim deja, adică. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și se mixează, desigur, la Kiss Kiss in the mix cu DJ Young și Onyx. Come on! And all the things that I'm loving are right here. buze pe umărul meu. Vara trecută tu îmi spuneai că sunt valul ce îl așteptai. inside your eyes. I would feel so beautiful held in your arms. My Beautiful One, DJ Young și Olix în continuare cu voi. Gata, încheiem primele 40 de minute neîntrerupte de reclame, numai cu muzică mixată. Avem încă 3 înainte de ora 7, iar la ora 7 sau puțin după ora 7, invitații de astăzi, Doni vine cu un nou proiect să-l lanseze la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Pentru că cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Back to the party, exact 7 fără un sfert, ne-am întors la mix. Dacă aveți un televizor și dacă cumva sunteți acasă sau dacă cumva sunteți într-un spre casă, vă recomandăm de la ora 7 și jumătate Cronica Cârcotașilor la Prima TV. Iar dacă sunteți din București și vreți să prindeți un eveniment foarte, foarte, foarte tare, foarte tare, Bob Dylan pentru prima dată în România, Never Ending Tour, un turneu început în 1988, iată că a ajuns în sfârșit și în România, fanii l-așteaptă cu drag. Începe astăzi pentru publicul român, Bob Dylan de la 8 și jumătate la Zone Arena. Este un eveniment al colegilor noștri de la Magic FM. Vă invităm și acolo în cazul în care sunteți fani ai genului muzical mai soft, așa. Gata, continuăm mixul. Avem Narcotic Sound, Christian D și Mateo Mamacita, după care DJ Project și Julia și, desigur, aici DJ Young, remixul lansat săptămâna trecută, Sugar Daddy's Sweet Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss Summer Kiss. Yo, original vibe show. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one Mateo. Mamacita, por favor. Rasta mana, lava mana, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. El corazón.

trecută Sugar Daddy Sweet Mix la Kiss Kiss in the Mix. Pauză scurtă, ne întoarcem imediat cu hiturile și cu încă 40 de minute de mix live neîntrerupt de absolut nimic cu DJ Young și tot imediat după ora 7 avem și lansarea unui nou proiect semnat Donny. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss Kiss in the Mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la încă 40 de minute, numai cu muzică mixată, desigur, fără reclame, fără nimic. Hai să citim și niște dedicații, dacă tot am rămas un pic restanți, așa, adică... Neața sau noroșilor, dedic toate mixurile în această seară pentru Andreea, îi spun că o iubesc și vreau și eu Puia VIP. Uite cum scrie VIP. Super, super, ok. V-I-A-I-Pui, da, foarte tare, din partea lui Vali. Da, la Caterinca, foarte tare. Bună, sunt Petronela, din ea sunt la cinema, mă uit la film, dar eu și prietena mea și ghiști ce facem, vă ascultăm pe voi la căști, nici măcar la cinematograf, nu ne putem dezlipi de voi, vă pupăcesc. Și marmota, îmbelea, tot ce trebuie. Ceau, băieți, vreau și eu un dedichis pentru colegii mei Klaus și Ervin și pentru prietena mea Delia. Vreau Sony Flame și Mosano, cred că deja a fost, domnul Adi. Salut, sunteți bestiari, aș vrea și eu un super mix și un super kiss pentru iubita mea Madalina, cu mesajul te iubesc mult de la Alex din, Alex din Slănic. Și încă unul să-l fie una bucată piesă AC/DC pentru mine și pentru că mi-am spart nasul data trecută când am mai cerut-o. Aha. Da, bine, domnul Marius din Bistrița a pus pe glume ca de obicei. Avem Deep Central acum, In Love, varianta originală, după care lansăm un nou proiect astăzi produs de Donny and the Kid. Se numește în direct, o să aflați. O să începe cu A și se termine cu M. Cu A, nu te iure cu A. Ok, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! I could turn around and end it. I could leave the past behind. I could let you down and waiting like an angel with no sky. I'm in love, in love, in love with you. I'm in love, in love with you. Kiss Kiss in the Mix. I'm Love, o piesă pe care o știm foarte bine. Hai să facem un loop din varianta aceasta extended. Sau poate să facem un loop din piesa următoare. Sau din piesa următoare. Suntem din nou în studio cu Doni. A venit și cu The Kid de data asta. Hello, hello. Hello, hello. Salut, salut. Care dintre voi e The Kid? Noi știm, dar să vă prezentați la microfon. Și care e Doni, pentru cei care ne ascultă, pentru fanii lui Doni. Salut, eu sunt The Kid. Salut, sunt Doni. Așa, voi. Iar între voi se află? Ama. Ama. Am, la mijloc și A din nou, știi? Ah, am înțeles, ok. Ama, ce faci tu? Cum te simți cu acești producers? Producers? Bună. Foarte bine. Deocamdată foarte bine. Am înțeles. Spune-ne și nouă, de unde ești tu? Constanța. Din Constanța, la fel ca și ei, da? La fel ca și ei. Băi, da. Câtă muzică se face acolo, nu știu. Foarte multă muzică se face în Constanța. Începând de la Ina, Play and Win, o grămadă multă, de producători, da. Bine, Doni, Alexander Bass. Cred că mare e de vină. Dacă bate, bate varul de la ruși, știi? Dacă ține minte și 300 și așa mai departe, foarte, da, foarte, da, multe trupe și proiecte au plecat de la mare. Hai să vorbim despre acest nou proiect. Văd că Kiss Kiss in the Mix îi poartă norocul lui Doni și lui The Kid. Au lansat aici Alexander Bass și Liz. Chiar asta Drums. Vreau să spun că ne bucurăm foarte mult că piesa este foarte plăcută. Oh, are, da, succes și pe internet. Și deja au început și comenturile pe YouTube de afară. Deci e bine. Se mișcă foarte bine piesa. Cu alte cuvinte, v-am purtat noroc, nu? Bineînțeles. Da, și vă mulțumim mult pentru treaba asta. Super tare. Acum, avem un proiect nou, se numește AMA. Cum se aude așa, se scrie AMA, A, da? Da, da, da. Și piesa se numește? Disculpa-me. Spune-ne despre piesa, despre colaborarea cu băieții ăștia. Cum i-ai cunoscut? I-am cunoscut într-o prietenă, vara trecută. Am ținut legătura și... A bătut la ușă la studio, da, și nu am lăsat să respire până când nu... L-am făcut piesa. Da, până când nu a început. Vreau și o piesă, vreau și o piesă. Noi aveam piesa în studio. Adică îi sunai gen în fiecare zi. Hai, când e gata piesa, da, bine, hai că vine, da, vara, ce facem, pierdem vara, nu? De genul ăsta. Da, da, da, i-am săcăit puțin, dar a avut rezultat. Foarte bine. Așa, ziceai că aveați piesa în studio? Da, da, da. Aveați nevoie de o voce, nu? Piesa era în studio și noi vreau să pregătim un proiect de studio și nu știam dacă va fi a ei sau nu, dar când a venit și a ascultat-o... N-am mai scăpat de ea. Direct, direct. Deci din prima vreau piesa. Și a fost a mea. A făcut-o posibilă și a reușit să... Da, deci nu s-a lăsat până nu i-am dat-o ei. Foarte tare. Pentru cei care ne ascultă acum, pentru fanii lui Doni mai ales, dar și pentru fanii echipei de producție Doni and the Kid, ce ați produs voi și ce mai produceți în viitor? Am produs Alexander Bass, piesa Privacy, piesa Free, piesa Drums, am făcut Wanna Dance Floor, mai zi. Ce mai aveți în lucru, The Kid? Zi tu. Avem pentru Heaven o piesă în lucru nouă acum. Ah, bun. Așa? Și mai sunt câteva proiecte. Pentru Corina există posibilitatea iarăși. Foarte tare. Și inclusiv proiectul de astăzi lansat în premieră, da, la Kiss FM, la Kiss Kiss in a Mix. AMA, Disculpa mea se numește piesa, o ascultăm chiar acum în premieră. Să înțelegem că e pe italiană piesa sau pe spaniolă? Engleză și puțină spaniolă. Dar avem și varianta italiană. Are și varianta cu strofă în italiană. Strofă în italiană? Nice. Pentru toată lumea. Deci este Spanglish, ca să zic așa, da? Este Spanglish ton. Cocktail on the mix. Ok, hai să ascultăm. Yep. Premiera la Kiss Kiss in the Mix. se numește Clubbed by the Kid and Donny. Disculpa-me, ama, disculpa-me. Ovidiu, noroc că ai Messenger-ul închis, pentru că știi ce s-ar fi întâmplat acum. Da, nici nu vreau să mă gândesc câte lume n-ar fi cerut piesa. Wow! Ce piesa asta? Vreau și eu piesa nouă, fresh, dă-mi și mie, hai, varianta extended, DJ, toți ar fi intrat pe Messenger. Astăzi e lansarea oficială acestei piese și debutul oficial al acestui nou proiect numit Ama, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Bineînțeles. Ok, vreau să vă întrebăm de date de contact pentru Ama, dar am înțeles că sunt în lucru toate, pentru că e un proiect nou până, de-abia lansat. Până și Radio Edit este în lucru. Se lucrează la varianta radio, care o să fie cu... Soft edition, da? Soft edition, yes. Am înțeles, o să fie mult mai... mai de radio, așa, mai... Exact. Mai cursivă, da? Așezată, da, exact. Așezată. Mai cu bun simț. Mai la loc cu ea, așa. Dar nici remixul ăsta nu-i tocmai unul foarte greu, e de vară, așa, e de plajă, sună foarte, foarte bine. Da. Proiectul este gândit special pentru club, deci noi ne-am gândit special targetul pe club cu piesa. Da, în linia este foarte radiofonică, în schimb. Am înțeles. Asta e... Sună super bine, sună bine. Ama, disculpa-me, la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Păi succes cu proiectul, să veniți și cu varianta radio, să o ascultăm, da? Siguranță. Să-i faceți și extended, ca să putem mixa. Da, normal. Și varianta cu ID Kiss Kiss, da? Iată. Facem. Kiss Kiss in the Mix, yeah. Ama vorbește mai puțin de felul ei. Nu? Da. Are emoții, recunoaște. M-am rușinat. Îți dorim succes în vara asta alături de acești băieți talentați producători, da? Și ne mai auzim la Kiss FM și voi fiind din Constanța, cu siguranță ne întâlnim la Summer Kiss pe plajă. Mulțumim și noi și ne întâlnim, bineînțeles, la mare, ca să fim dimineață morți de treji. Sigur, după ce ai o multă resunătoare. Ok, vă pupăm, mulțumim frumos. Și noi vă pupăm și noi și vă așteptăm la mare. Salutăm pe toți ascultătorii. Ciao. Ok, ciao, Ama, Donny and the Kid la Kiss FM. Lansare și premieră de piesă nouă, disculpa-me. Continuăm playlistul Nica Marera și Felipe, Reason for Love, John Puzzle, Hear the Colors și Tom Boxer cu Antonia, o piesă foarte, foarte tare, desigur. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. You feel alive, yeah. și Nelly Furtado la Kiss Kiss in the Mix. Ia uite că am mai lansat un hit astăzi, produs de Donny și The Kid. Ama se numește Ia, arată foarte bine, o să vedeți în curând și pozele pe kissfm.ro, în curând însemnând mâine, probabil. Da, o piesă nouă lansată, desigur, în premieră la Kiss Kiss in the Mix, numai bună de vară, de plajă. Hai să luăm câteva de rechisturi la 0722 20 60 20. Dedic toate piesele îngerașului meu Alex cu mesajul Te iubesc lui Gabi, care este pe aceeași lungime de unde cu noi. Și nu în ultimul rând, vouă, cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, semnează Manuela din Craiova. Sunteți cei mai tari, vreau o piesă cu Residence DJs și Frisco, Sexy Love, dacă se poate. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Maria din Urziceni, mulțumim că puneți în SMS-uri și sloganul. Bună, sunt Roxana din Măgurele. Pentru voi, pentru prietenele mele și pentru Sorin, Te iubesc. Și încă unul, ceau, sunt de cei mai tari. Pe bune, vreau și eu să dedic toate piesele pentru iubitul meu Radu, pentru Daria și pentru voi. Vă pup, nu știu de la cine, nu se semnează. Avem podcastul Kiss Kiss in a Mix pe kissfm.ro/kkm, de asemenea pe kissfm.ro poze cu Ina și înregistrările de ieri. Da, și blogurile noastre olix.ro și ovidiustanescu.ro. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss, Kiss. Doesn't matter if you were hiding inside all your needs. I will find you tonight and take you closer. You're all the one for me. Kick it. You are the one for me. I need you.

Mix, le chem aici. Avem încă 3 piese mixate imediat înainte de ora 8. După care la ora 8 începem alte 40 de minute de muzică neîntreruptă. Am avut Brian și Radu, Rush Love, foarte multe mesaje de la voi. O să le citim ceva mai târziu. Ușor, ușor o să avem și concursul Aerosmith. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on! Back to the mix. Kiss, Kiss in the mix. Back to the party. Gata, ne-am întors la piesele mixate. Încă 10 minute înainte de ora 8. Park Place, ascultăm chiar acum I Have The World. Și am văzut astăzi pe net, a apărut și videoclipul de la Park Place, I Have The World, împreună cu DJ Delino. Bine, 10 minute de mix vreau să zic. În total vreo 14 pe ceas înainte de ora 8. Avem Park Place, ziceam, I Have The World, Ina Amazing și DJ Rino cu Silvia Zambal in the mix stereo. Și aici în videoclip e un băiat cu vioară, așa face pe ritmia. Da, e, nu chiar așa, dar face frumos cu vioara. Intrați pe YouTube și căutați videoclipul. Hai să luăm câteva mesaje la 0722 20 60 20 și le-am promis, nu? Hai să luăm, nu? Dacă am promis, să promis. Salut de la Ciocolată din Ploiești pentru soția mea Cristina și pentru Denis, băiețelul meu. Vă iubesc și pe voi, Kiss FM. Mulțumim foarte, foarte mult. Bună, băieți, țineți-o tot așa că ne-ați încălzit. Chiar dacă afară-i frig, succes valii. Unde-i frig, mă? Păi bune. De fapt, da, a venit iarna. Da. Vreau și eu melodia This Is My Life, Eduard Maia. Cred că deja a fost pentru surioarele mele Elena și Georgiana. Sunteți cei mai tari. Kiss, Kiss in the mix. Uite ce frumos scris așa, de la Franț. Pentru soția mea, te iubesc, semnează Fane din Ialomița. I Have The World, Delino și Park Place. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Summer Kiss, are you ready? Come on! I have the entire world inside. Inside my soul goes, I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song. I have the entire world inside. Inside my soul goes, I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song. My dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. If you seek my dreams flying over you, you will know the truth. Let's enjoy the fun, no bomb, no gun, just light of the sun. I have an entire world inside. Inside my soul goes, I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have an entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. If you seek my dreams, I have the entire world inside. Inside my soul goes, I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song on Kiss FM. I have the entire world inside. Inside my soul goes, I don't wanna leave alone, don't wanna die. I have the entire world inside. Inside my heart, so I'm gonna sing my song in the sky.

When you see the light of a morning star, then you'll feel my absence and the love. Why fighting you if you're ready to go away? Miles away, miles away. I'm just happy for you. I'm just happy for you. Mulțumim foarte, foarte mult. Salutări de la Târgu Mureș pentru toți colegii de la Constanța. Mi-e dor de voi. Vă salut de aici din spital. Se numește Dani. Hai să fie de la Daniel din Cerasă pentru cei care ascultă Kiss și pentru iubita mea Cristina Mosano, orice Mosano. Am avut Indiano Tech, o să vină și Zingarini o buzi mai încolo. Bună, băieți, super tare muzica, sunteți super. Vreau să dedic toate melodiile din această seară de la mine, Radu, pentru cea mai dulce iubită din lume, pentru Oana. Te iubesc mult, băieți, țineți-o tot așa în continuare. Aș vrea să mă și la Luca Trumpet. Da, mai scurte să fie, am zis. Scurte și la obiect, în dronul de la Bebelușa din Călăraș. Ascult mereu Kiss FM și mă distrez alături de voi. Pupici mulți. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody, avem everybody. Ian Oliver împreună cu Chantel, o piesă mai veche, Bucovina. Party on. Come on. Yo. suntem pitici mișto. Hai, Caterin, că de remix de 1 iunie, chiar dacă îl dăm azi, da, tot 1 iunie considerăm că e, bă, încă e ziua copilului, nu? Foarte tare titulatura. Moving Elements și Mental Room versus Albă ca Zăpada. Hai, ho, hai. Dacă nu știați, Albă ca Zăpada s-a apucat de mixat. Yo, come on. Asta era Heidi. Heidi, bă! Moving Elements Remix și Mental Room. Foarte, foarte tare. Hi ho, la Kiss Kiss in the mix, o Caterinca de 1 iunie. Bun, hai să ascultăm Crash, Alexandru Anguleanu, Party on, Sugar Daddy's Brownie Extended Remix. Yo, după care a pregătit Mosano, Zingarinho. Zingarinho, Zingarinho. Ah, nu era. Și multe alte piese mixate la Kiss Kiss in the mix. Avem partidul Kiss FM care se întâmplă vineri în Piatra Neamț, în Club Scala, Olic și Dan Fințescu. Iar sâmbătă transmitem live din Galați, din Divino Summer Club. Avem, începând de săptămâna trecută, partidul Kiss FM durează mai mult. Avem și un after party guest mix care se întâmplă de la 4 dimineața până la 6, așadar partidul începe la 10 seara și se termină abia spre dimineața pe la 6. Cea mai bună muzică! Să ascultă la Kiss! Come on! This night is all about who you are. Give it with a rhythm inside your heart. It's time to make. ușodoare. Olic face supa. Astidi, astidi, mahini, saluto tine ce mi camar. Kiss, kiss in the mix cu DJ Young și Olic. Zion. Whenever I'm your tire, connects her in my ear. Cash, cash in the mix. Rapping on production. Gata, o pauză foarte scurtă și ne întoarcem cu încă 3 piese mixate înainte de ora 9. După care la ora 9 avem 50 și ceva de minute de muzică neîntreruptă. Și desigur piesa non-house de la ora 9. Cea mai bună muzică. Se ascultă la Kiss. Back to the mix. Kiss, kiss in the mix. Hai să mai luăm câteva de Kiss-ul la 0722 20 60 20. Peste două zile este ziua mea, mi-am invitat prietenii. Dar cașca nu-i completă fără voi, aștept să veniți. Andrei din Constanța. Salut băieți, sunt de super tare, super mixuri, sunt într-un spre Cluj și vă ascult neîntreruptă, neîntrerupt, baftă în continuare, Cristi din Giurgiu. Okay. Salutare băieți, sunteți cei mai tari de la TET. TTI pentru tot bărladul. Baftă, o seară plăcută. Vreau și melodia, Deep Central și Sonia. Sonia cu X, cu da? X, nu cu S, da? Cum se numește melodia de la 2004? Super, ok. Mai știu eu ce am avut, eu nu știu ce am avut. De la Tavi. De data vin din Timișoara pentru blondele mele din mașina. Oh, sexy. Come on. Bonsoir, ce faceți voi? Noi foarte bine și începem să ne bucurăm de vacanță. Mori s-ar putea mulțumim. Nu știm cine, de unde, din ce oraș, cine semnează, cine sunt ei, care voi, care noi, de ce, când și cum. Când venim cu partidul la Brăila, la toamnă sper. Alina, te pupăm. Salutare, Chris, să fie pentru băieții de la Poliția Militară din UME 02492 și pentru șeful de sigur nostru. Hai să trăim bine rău. Să trăiți bine rău. Indiana de Mosano și Sony Flame. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke. me no liar. Burn up the fire. Boss along me wanna take you higher. Boom, give me the love. Baby, you have to keep it above. Bend over, you're looking so fine. Come on, dance, so better go down, get on me love line. Me and the roughest, toughest, bumble clap, Batman, bomb the chalice. Oh, the professional ganja smoker. Inna the club is murder. Buck it up, yeah, bling it up, yeah. Shake it up, girl. Sunny flame, bandit and stall. Just like pellets, so the football. So wave for the one in on the ear. To the left, to the right, like you don't care. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, I see my people running. We gonna smoke another bong, bong, bong, bong, bong, bong, bong. Oh, when the sun is shining, will make you cry. Boy, you set my heart on fire. Facem cu cea mai bună muzică la Kiss și cu piesa Non-House de la ora 9. Până înainte de asta, pregătiți-vă de concurs. Atenție, vine concursul! Aoleu, gata? Atenție! Back to the music faster. Kiss FM. Nouă fix aduce piesa Non-House la Kiss Kiss in the Mix. So hot you're on fire. Come on. So hot you're on fire. Come on. So hot you're on fire. Come on. So hot you're on fire. Come on. and shake it on me now. Work it. Come on and work it on me now. Work it. Girl, it's getting heated now. Work it. It's time to put this club on fire now. Burn it up. Come on. Girl, make it hot like the roof is on fire. Come on. Burn it up. Come on. Girl, the way you dance, you are my one desire. Come on. Believe I Can Fly, a trecut și el la ragatoane. Bine, când era moda ragatoane la internațională. Acum vreo 2-3 ani, nimeni nu făcea house, toată lumea făcea reggaetoane, frate. Back to the mix. His Kiss in the mix. Gata, continuăm playlistul mixat, încă 50 de minute de piese neîntrerupte, de nicio reclamă, de nicio nebunie, de nicio, doar numai dacă vrea DJ Young să le întrerupă cheile la butoane. Acum, da, da, din când în când câte un blank, câte un blank. Oh, da. Sau așa. Narcotic Sound și Christian D, Mamacita, Kiss Kiss in a Mix version, după care avem mashup-ul Rihanna și UB40, Rude Boy vs. Kingston Town. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Kiss! Yo! Are you ready? Come on! Yo, original vibes, yo. Narcotic Sound and Christian D alongside the lover man number one, Mateo. Mamacita, por favor. Rasta man, I love a man, I am original. Next to Mamacita, I am the number one. Hear the rhythm, hear the vibes, watch your sexy one. It's a love sound. Faz favor, eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Quero mamacita, faz favor. Eu quero estar junto a ti, meu amor. Gosto de você, me dá sabor. Que sem você, o coração falta calor. Perdi color.

da poca vichita va bene. Si tu la parla miez americano. Quando si fa la mola sotto la luna, come da venen cave di I love you. Papa l'americano. FM se întâmplă în Piatra Neamț, în Club Scala, iar sâmbătă suntem în Galați, în Divino Summer Club. Avem acum delichisurile de la voi. Începe nebunia pentru că vine weekendul în câteva zile. Pentru noi e weekend de luni, marți, e weekend tot timpul. Da, hai să băgăm și jingle cu weekend, trebuie. Atenție! It's the weekend! Yeah. Eu zic să băgăm jingle de weekend de luni, nu știu, de luni dimineața, așa, de la un 9-10, după cronică imediat. Fiare de aici un om îndrăgostit. M-am îndrăgostit până peste cap și nu știu ce să mă fac. Să-i fac pe plac iubite mele. Vreau să-i dedic o piesă. M-a terminat cu privirea ei. Se poate Angel Eyes de la Morris. Cred că deja a fost piesa. A fost. Sperăm că și auzit-o. Hai să vedem. Pentru fosta mea prietenă Ana, cu mesajul să știi că te-am iubit mereu și să fii fericită alături de altul, Fritz din Petroșani. Fritz, oh, te-ai ars. Bună, băieți, sunteți astfel. Ne pupă Chris. Salutare tuturor. Stau și văz pentru Bac și vă ascult pe net. Aș dori și eu un dedichis pentru prietena mea Morena a fost, să știi, Paul din Petroșani, ok. Vă ascult mereu și îmi plac muzicile mixate de voi. Pupă, zi bună, Vivi din Oradea. Fly Project, Mandala, după care Alexander Bass și Liz Drums. Oh, ce piese! Domnul Young! Da, numai piese mixate, numai hituri mixate, așa cum se întâmplă la Kiss Kiss in the Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss! Are you ready for a summer kiss? Come on! I can't see ya everywhere. Let me see your hands in the air. 1 million people of the world. Party people off my shoulder. Wake up, oh my name and Allah. DJ Young și Olix. Your love is what I need. It feels just like the sunset. Your love is what I want. It's everything or nothing. Sigur, în premieră la Kiss FM, la Kiss Kiss in the Mix. Hai să mai citim câteva mesaje primite de la voi. Bună seara la toată lumea, sunt Marius din Prahova și vreau să dedic toate melodiile din această seară pentru tatăl meu care bea o bere, pentru sora mea care stă în curte, pentru mama mea care este la muncă. Ok. Deci, stai așa, tata bea bere pentru sora? Nu. Virgulă. Salut, sunt Vlad din Târgoviște, vreau și eu o melodie la alegerea voastră să fie pentru Luiza din Motru și pentru Alina Baftă în tot ceea ce faci și nu uita că timpul le rezolvă pe toate. Doamne, ce mesaj scurt. Vreau și eu Edward Maia, This is my life, pentru Elena și Georgiana. Paula din Focșani, de asemenea Roxana din Vaslui ne pupă și ea. O grămadă de SMS-uri la 0722206320. Hi, plan, win, house music și apoi Aisa și DJ Agbane. Mamă, deci două piese pe care o să le ascultăm maxim vara asta la mare. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Everybody. Yo, come on. Repetiții pentru Summer Kiss. Fetele în balconaș, topless, foarte bine. Și acum toată lumea, 1, 2, 3 și start în mare, da? Hai. Plici, plici. Repetiții pentru mare. În mai puțin de 4 săptămâni suntem acolo pe plajă, instalați cu studiouri cu tot, în Costinești și în Mamaia. Ovidiu, dă crema aia de prozată în coace. We gonna change the world, we gonna see for love, we gonna cu Frisco, Lovely Smile, piesa lansată în premieră exclusivă aici la Kiss Kiss in the Mix. Cu tot cu ei, desigur, invitați în studio acum câteva săptămâni. Au pregătit Deep Central in Love, Alexino, Red Rose Remix, după care Felipe One, varianta Kiss Kiss in the Mix, cu și DJ Young, adică nu. Da, Cristina Darha, Dam Dam și Alex Velea, Don't Say It's Over, Constantin Club Mix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss și avem și poze cu Ina de ieri pe kissfm.ro. De asemenea, tot acolo o să găsiți și pozele cu invitații de astăzi, cu Donny the Kid și cu proiectul lor nou AMA. Mâine, în studioul Kiss FM, vine Andreea Bălan. Da, cu single nou Trippin și videoclip proaspăt, filmat și lansat. Tare, da. Și tot mâine seara avem în premieră încă două remixuri aduse proaspete de la Sugar Daddies, care vor fi aici cu tot cu ele prezenți. Un remix la Vank și un remix la Delia Sunshine. Desigur, pe Kiss FM se vor auzi prima dată. Foarte tare. Bun, hai să ascultăm așadar In Love, da, Deep Central, Alexino Red Rose Remix. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. I could turn around and end it, I could leave the past behind. Niște versuri ceva? Voce, voce, învață versurile, da, hai. În dragoste. Take control. So right. I'm flying high and then I fall. I feel the pain, but the pain is sweet. One love is all I need. De Kiss-uri în seara asta, Alex din Vaslui vă pupă, sunt de cei mai tare, aș vrea să fiți pe veci la Kiss. Pare că dacă n-ați fi voi, nu ne-am simțit deloc bine și ar fi ca și cum n-am fi. Foarte tare, SMS-ul. Super! Salut, sunt Mario din Târgoviște, vreau și eu un de Kiss pentru Sorin și Lucica și pentru voi, sunteți cei mai tari, mersi mult! Vreau o melodie pentru soția mea pe care o iubesc foarte, foarte, foarte mult, de la Gabi din Craiova. Salut Kiss FM, sunteți cei mai tari, cea mai bună muzică este ASCÂ la Kiss de la Nelly pentru Kiss FM, mulțumim! Sunteți forța maximă, tot așa pentru voi și pentru toți cei care mă cunosc, George Francesu zice, mă înțelegi, vara asta se anunță maxim, nu? Se anunță maxim rău. Aproape 10 săptămâni o să fim la mare, prezenți cu două studiouri numai din partea echipei Kiss FM, unul în Costinești, Summer Kiss acolo cu Olix și DJ Young și încă unul în Mamaia, studioul Summer Kiss de acolo cu Alice și Dan Fințescu. DJ Young ne-a pregătit acum o piesă nouă, nouță, din câte aud eu, avem parte de Cristina Darha, Dam Dam. Și după Cristina Darha, Alex Velea, Don't Say It's Over, Constantin piesă, Remix, Constantin Club Mix. Club Mix, Club Mix. Everybody! E miercuri seara, așa că este aproape weekend. Almost weekend. The weekend. It's Over, Constantin Club Mix. Pauză scurtă, rămâneți voi cu noi și noi cu voi. Încă 30 de minute cu playlistul nemixat de la Kiss. Cea mai bună muzică se ascultă la Kiss. Come on.